صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا ناليك من صويست مكان باتي bakal pedong amal ora ono ganti kenjaba telung perkara kang wikati sompo pengin selamat ayu dikondeli kan sepisan rupane amal jariah ngeto angke bondo krono sabilillah bisa nolak kabe bololan musibah neka angke rizki kang jembar lan berkah ilmu kang manfaat iku kapindone kanti ta'lim marang wong ngalim ilmune sebab ilmu dadi pepadang uripe insya Allah selamat dunia akhirat duwe anak soleh iku kang pungkasan bagus pakertine lan birrul waliden junjung dhuwur bapak ibu sekalian mendem jero pinter kenongo tuladan salli wa sallim da iman ala Ahmad salli wa sallim da iman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal